Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Karadır kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre. Karadır kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre. Kollarımdan bağlasalar demire, kırarım demiri, koşarım yâre. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur.